politie in België is in het noordoosten van het land al uren bezig met een klopjacht op een man die kopstukken uit de Belgische coronacrisis heeft bedreigd. Het zou een zwaar bewapende beroepsmilitair zijn van in de 40 die volgens Omroep VRT extreemrechtse sympathieën heeft. Een van de mensen die hij bedreigde, viroloog Mark van Ranst, is uit voorzorg met zijn gezin op een veilige plek ondergebracht. Europa gaat brievenbusfirma's aanpakken in de strijd tegen belastingontwijking en ontduiking door grote bedrijven. Europese landen verliezen tientallen miljarden euro's door belastingontduiking, zegt eurocommissaris Gentiloni. Nederland is de afgelopen jaren vaak op de vingers getikt vanwege de brievenbusfirma's hier. Bijna de helft van de Nederlandse vakantiegangers blijft komende zomer in eigen land. 2/3 van de Nederlanders heeft al geboekt, of is dat nog van plan, blijkt uit een onderzoek van vergelijkingsplatform Independer. Vooral de onzekerheid is voor veel mensen de reden om niet naar het buitenland te gaan. Bij protesten bij Ramallah op de westelijke Jordaanoever is zeker één Palestijnse betoger omgekomen, melden Palestijnse autoriteiten. Er werd geschoten, onduidelijk is door wie, en bijna 50 Palestijnen raakten gewond. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar. Ben jij ook fan van fietsen? Wij helpen je goed op weg. Want alles voor de fiets vind je op anwb.nl/fiets. Ontdekken hoe mooi Nederland is? In de gratis ANWB Erop Uit app vind je meer dan 750 fietsroutes. En kun je heel makkelijk zelf een route maken. Gewoon bij jou in de buurt. Interessant? We helpen je goed op weg op anwb.nl/fiets. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Dus ik hoef niet langs te komen voor die hypotheekaanvraag? Nee hoor, we hoeven u helemaal niet meer te zien. Oké. Gaat allemaal digitaal, meneer. App maar een kopietje van uw paspoort. Ja, ja. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Vanavond in College Tour het indrukwekkende verhaal van hoogleraar geneeskunde Marcel Levy. Tijdens de heftigste pieken van de coronacrisis gaf hij leiding aan 17 ziekenhuizen in Londen en stond hij zelf aan het bed als arts. Vanavond in College Tour Marcel Levy, 8:30 bij KRO NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Op de cover van haar nieuwste boek prijkt een woestkijkende puber. Nog onwetend van de schijnwerpers die het leven gaat brengen. Over dat meisje, nu beter bekend als Onze Max, wilde ze als biograaf alles weten. Hier is Marcia Luiten. Uw presentator is Jelly Brouwer. Kunststof. Ja, Marcia, betere reclamespot had je niet kunnen wensen. Hè? Gisteravond lag dat boek met die woestkijkende puber op de tafel in de werkkamer van koningin Maxima. Matthijs van Nieuwkerk had het boek meegenomen. Er keken 3,2 miljoen mensen en die zagen dus allemaal jouw boek daar liggen. Ja, waanzinnig. Gewoon echt waanzinnig. En super gul en gunnend van Matthijs natuurlijk. En het is natuurlijk een soort van aandacht die je iedere schrijver met elk boek zou gunnen. Hè? Ja. Iedereen die met hart en ziel aan een boek heeft gewerkt, gun je dat. Nou, kijken er maar zelden 3,2 miljoen mensen naar een televisieprogramma. Had jij eigenlijk contact gehad met Matthijs? Of heeft hij contact met jou opgenomen? Nou, een beetje, want we kennen elkaar natuurlijk gewoon als collega's. Mm-hmm. En ook al best lang. Dus hij had van ons het manuscript gewoon gekregen voordat het boek uit was. Dus hij las het en liet weten van ik ben aan het lezen. Met heel veel plezier. Dus zo. Mm-hmm. En toen ging hij natuurlijk ook nog even met jou overleggen van hoe zal ik dit gaan aanpakken? Nee, want dat kan Matthijs natuurlijk echt beter dan wie dan ook. Hè? Matthijs kan sfeer en stemming maken en kan vervolgens ook nog kritisch interviewen. Nee, daar heeft hij mij eigenlijk niet voor nodig. Ik hoor jou toch een heel diplomatiek antwoord geven. Want er is heus wel even gesteggeld van hoe zullen we dit gaan doen? Nee, echt niet. Nee, helemaal niet. Nee, ik meen het echt niet. Nee. Nee, ik bedoel, als het gaat over het vak van interviewen, dan kijk ik, tegen hem op. Mm-hmm. Dus wat zou hij aan mij vragen hoe hij dat gesprek moet aanpakken? Nou ja, maar jij hebt je jarenlang verdiept in onze koningin. En je hebt natuurlijk veel meer kennis dan wij allemaal bij elkaar. Nee, goed, dus ik kan me voorstellen dat hij het heerlijk vindt om van tevoren even met jou een goed gesprek te hebben. Nou, hij vroeg wel eens iets. Zo van, was dit nou dit of dat? Of wat voor muziek? Of weet je, gewoon details. Maar niet, hoe ga ik haar interviewen? Mm. Nee, dat begrijp ik. Dat laatste begrijp ik. Maar het andere is dus wel aan de hand. En Maxima gaat het niet lezen. Kijk, dat weten we niet. Dat ze zei gisteravond, ik ga het niet lezen, want dat durf ik niet. En eerlijk gezegd, als ik in haar schoenen stond, ik zou precies hetzelfde zeggen. Ja, meen je dat? Ja, want weet je, iemand schrijft zo'n boek over jou, waarin allerlei lijnen worden getrokken door dat leven. Er is een leven geleefd, en dat is natuurlijk nog volop gaande. En daar leg je allerlei verhaallijnen leg je daar overheen. Hè? Als een soort van raster kijk je naar zo'n leven van dat is dit, relatie met de moeder en de vriendinnen en school. En wat is die psychologie daarachter? En wat is de sociale context? Dus je maakt daar een verhaal van. Mm-hmm. Als biograaf. Als biograaf, dat moet je doen. Ja. Hè? Dat jij hebt jouw stempel hierop gedrukt. Precies, dat is wat ik hoor te doen in dit boek. Ja. Maar dat is natuurlijk toch gek om daar naar te kijken. En bovendien staan dan denk ik ook dingen in waar je dan over, maakt niet uit wiens leven je schrijft, die je dan ongemakkelijk vindt, of die je onhandig vindt, of waar je niet goed raad mee weet als je daarnaar gevraagd wordt. Mm-hmm. Nou, dat los je allemaal op door te zeggen, ik durf het niet te lezen. Dus dan ben je in één klap van alles gevrijwaard. Ja, ja, ja. Er was natuurlijk geknipt, hè, in dat interview. Ja. En was het nog een spel voor jou om te bedenken en te luisteren, waar zit de knip? Hoorde je ze duidelijk of zag je momenten? Nou, op een gegeven moment, wij zaten in Ahoy te kijken, want daarna zat ik met Jeroen Pauw bij Op 1. Maar dus voor de nabeschouwing? Voor de nabeschouwing, ja. Een beetje, ik voelde me voor het eerst een beetje als een voetbalcommentator. Ja, dus ik dacht, jeetje, normaal denk ik heel lang over dingen na. En ik ben echt wel een beetje van de secundaire reactie dan, als het gaat over zo'n soort onderwerp. En dan moest ik opeens, zeg maar, heet langs de lijn. Ja, Marcia. Vond ik gek, ja. Maar op een gegeven moment concludeerden wij echt van, oh, je zit echt een harde knip. Maar dus nu, ik heb dat niet genoteerd. Was dat nou bij de... Ik weet niet of jij dezelfde hebt gezien of gehoord. Ik weet het natuurlijk ook niet. Maar ik dacht al vrij in het begin, het over dat huwelijk gaat, zullen we het even laten horen. Kijken of we hetzelfde idee hebben. Er was magic, iedereen werd betoverd door u. En ondertussen was dit ook aan de gang. En het leidde er uiteindelijk toe dat tijdens uw huwelijk in de Nieuwe Kerk in Amsterdam erg spreekwoordelijk een lege stoel was. Uw vader mocht er niet bij zijn. Wij zeggen in Nederland, het huwelijk, dat is de mooiste dag van je leven. Dat zeggen we altijd. Was dit de mooiste dag van uw leven? Ja, aan de ene kant wel. Maar ja, zoals u zegt, tegenstrijdig. Want niet alleen was de lege stoel van mijn vader, maar ook van mijn moeder. Mm-hmm. Want mijn moeder heeft gekozen toch voor mijn vader te zitten. Maar ja, weet u, het leven is tegenstrijdig. En af en toe, ja, we krijgen niet altijd alles wat we willen. Ja, tot nog één vraag erover. U wordt omarmd, u wordt geknuffeld door ons allemaal. We waren dolblij met u. En aan de andere kant zegt datzelfde Nederland, ik zeg het een beetje overdrachtelijk, maar u begrijpt wat ik bedoel, uw ouders mogen er niet bij zijn. Gaf dat in uw houding tegenover uw nieuwe land Nederland, nee, een blauwe nee, plek of een schaafwond? Niet, of helemaal niet, helemaal niet. Helemaal niet. Kijk eens, Nederland was niet de beoordelaar dat iets vreselijks was gebeurd in Argentinië. Dat wist ik al. Dus het is echt... integendeel. Ik denk dat hij me laten zien dat Nederland die staat voor zijn principes. Ja. Ja, ik hoorde hier niet. Dit was niet de knip waar wij allemaal opveerden en zeiden. Okay. Want ik weet gewoon niet meer precies waar het was. Nee, maakt niet uit. Dus, maar ja, goed, natuurlijk wordt er in zo'n interview geknipt. Ik vond dit overigens wel een mooi fragment. Ja. Omdat zij, ze zegt, op een gegeven moment, het leven is tegenstrijdig. Mm-hmm. Je krijgt niet altijd alles wat je wil. En dat het leven is tegenstrijdig, dat zit ook zo in haar. Mm-hmm. Vind ik als schrijvende en denkend en sprekend over haar, zie je gewoon dat ze zoveel eigenschappen heeft die tegenstrijdig lijken, maar die zij gewoon heel makkelijk weten verzoenen. Hè, zo is ze heel emotioneel en gepassioneerd, zo kennen we haar, maar tegelijkertijd in staat tot een hard rationeel besluit. Zoals, oké, dan moet mijn vader maar niet komen. Ja, zo zie je haar echt. Hè. Dit heb ik je ook een paar keer horen en zien formuleren. Ja. Want dat is echt wel het beeld dat heel erg bij jou naar binnen is gekomen van haar. Nou, het grappige is dat ik dat in het boek niet eens zo... ik beschrijf die verschillende eigenschappen. Mm-hmm. Maar pas toen het boek klaar was, toen zag ik opeens het patroon van op allerlei assen best wel schijnbare tegenstrijdigheden. He, dus en heel chaotisch en heel gedisciplineerd. Ja. En perfectionistisch en tegelijkertijd extravert en spontaan. Nou, zo zijn er nog een paar. En opeens zag ik dat patroon dat ik dacht... oh, ik dacht dat ze zo de breedte van al die registers kan bereiken... heeft ze een enorm arsenaal waarin ze in elke situatie waarin ze terechtkomt... of in bijna elke situatie, laten we niet overdrijven... daar kan ze wel iets mee, omdat ze zo ontzettend breed is in haar eigenschappen en verworven vaardigheden. Ja, ook. Ja, ja. Dus ik denk dat daar echt wel een sleutel zit tot een verklaring voor haar. Het gemak waarmee ze die ingewikkelde functie uitoefent. En waarmee je aan deel 2 kan gaan beginnen, denk ik, als je dit in je achterhoofd. Maar nog even naar dit fragment, hè, want ik vind het ook een mooi fragment, omdat er verschillende dingen in zitten. En ik dacht toch een knip te horen. Of in elk geval, ze raakte geëmotioneerd toen ze zei, mijn vader. Maar mijn moeder koos ook voor mijn vader. Ja. En dan worden de ogen waterig, maar die werden een paar keer waterig. En dan hoor je Matthijs terugkomen met ja. Ja, maar om nog even terug te komen op die vraag. Dus ik had het idee. Ja, het kan heel goed dat je gelijk hebt. Daar, ik weet het gewoon, ik heb die niet zo hard gehoord. Maar, maar hoe gevoelig, bedoel, dat weten we, dat haar vader daar niet bij was. Maar het feit dat zij nu zo benoemd en mijn vader en mijn moeder koos voor mijn vader. Hoor jij daar ook nog iets? Dat is iets wat ik niet eerder heb gehoord. Want je suggereert misschien dat er discussie over is geweest. Mm-hmm. Hè, in die familie. Ja. Over laten we dan alleen papa op een andere plek zitten. Mm-hmm. En gaat mama wel mee. Maar aan de andere kant, Maxima en haar vader zijn heel erg... waren heel nauw met elkaar. Ze lijken op elkaar. Lijken heel erg op elkaar. Ja. Hadden een enorm hechte band. En ik heb altijd gedacht, ook omdat ik hier nooit iets over gehoord had, dat het vanzelfsprekend was dat haar moeder bij haar vader zou blijven uit solidariteit met haar vader. Mm-hmm. Dus, met haar man. Met Maxima's vader, precies. Ja. Goed. We zullen het nooit precies weten. Nee. De tegel ligt daar. En ik meld nog maar even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Wat nog ander nieuws was vandaag trouwens, is dat je de tv-rechten al hebt verkocht. Ja, de filmrechten. Ja, klopt. Er wordt een tv-serie gemaakt. Op basis van jouw boek. Van het boek, ja. Door Mill Street Films. En dat is gewoon net rond. En weet je al meer wie de interesse heeft? En of is het alleen maar een producent die zegt... producent die is gewoon al bezig met... hoe gaan we dit realiseren? Dus, volgens mij is dat bij film altijd... je moet nog maar zien of je alles rondkrijgt. Maar die is heel serieus. Ja, en ben jij dan heel verheugd daarover? Ja, voor mij is dat iets nieuws eigenlijk. Ik vind het heel spannend en bijzonder. En ik merkte ook dat de uitgever dan zei... God, dit is het contract en hier hebben we het over. En dat ik dacht, ja, ik heb helemaal geen kader om zoiets te beoordelen. Nee. Voor mij is dat gewoon nieuw. En ik had altijd heel erg gehoopt dat het Geluk van Limburg verfilmd zou worden. Ja, kijk. Omdat ik dacht, dat leent zich er zo voor. Dat zie ik zo voor mij. Ja, ik had dit gewoon minder snel bedacht. Maar dat is het boek waarmee je in 2016 de Brusselprijs won. Ja, over een jongetje die opgroeit op een eigenlijk op de steenkool in een kolonie. En dat ik dacht, ik hoopte daarvan altijd. Dat zag ik gewoon voor mij. Maar hier, nou ja, goed, maar blijkbaar heel veel mensen kennen The Crown. En dus dit wekt meteen dat soort associaties op. Ja. Hè? Al gaat dit verhaal natuurlijk helemaal over een meisje in Argentinië. Dat de koningin wordt van ons land. Dat weten we dan. En dat jongetje in Limburg, ja, dat spreekt dan misschien helaas voor jou, Marcia, minder tot de verbeelding. Ja. Ik zie het ook voor me, hoor. Marcia Luijten, je bent van huis uit econoom en cultuurhistoricus. Je wordt binnenkort ook 50, net als Maxima. Je hebt net als Maxima ook 3 kinderen. Je bent net als Maxima ook econoom, dus. En jullie hebben ook Afrika als gedeelde liefde, aandachts. Nou, zij is voor haar werk, zullen we het benoemen? Ja, zij is voor haar werk veel in Afrika geweest. En ik heb 6 jaar in Afrika gewoond, ook voor werk eigenlijk. Ik volgde mijn man, maar ik ben journalist, dus ik kan eigenlijk overal ter wereld werken. Mm-hmm. Dus in Afrika kon ik heel veel reizen. En je bent daar correspondent geweest? Ja, ja, dus, dus die belangstelling voor dat continent, dat, dat is het. Ja. Ja, en maar de bezige bij, ik benoem dit niet voor niks, want de bezige bij, die het boek heeft uitgegeven, die vonden dat allemaal hele mooie ingrediënten om jou te benaderen om als biograaf van Maxima op te treden. Ja, ja, het was een beetje. Dit formuleer ik heel raar, alsof je er alleen maar voor hoeft op te treden. Maar of jij de biograaf wilde worden. Nee, maar een heel lang verhaal in het kort. Ik had Jolande Withuis geïnterviewd in Buitenhof over haar prachtige Juliana-biografie. Echt een fantastisch werk. En toen zei ik tegen mijn uitgever, met wie ik een kop koffie zat te drinken, zei ik, goh, ik zei, wie schrijft eigenlijk de biografie van Maxima? Want die wordt over 5 jaar 50. Wat ik alleen maar wist, omdat ik wist dat we even oud zijn. Ja. Op 12 dagen na. Dus, en toen zei mijn uitgever, nou, geen idee. Toen zei ik, daar is iemand mee bezig. Want dat ligt natuurlijk zo voor de hand. En toen zijn wij gaan googlen. En toen, kan niet niemand. Nog eens een keer zoeken, niemand. En toen zei zij, nou, dan ga jij dat doen. Dan moet jij dit doen. Ja, en toen zei ik, nou, ik heb een heel andere plan. En ik weet het niet. Ik heb me nooit met het Koningshuis bezig gehouden. Enfin. De rest is geschiedenis, want je ging het doen. Sterker nog, van 2018 stopte je met Buitenhof. Heeft dat trouwens te maken met het feit dat je toen aan deze biografie begon? Ja, ik ben hieraan begonnen eind 2016, als ik me niet vergis. Ja, toen ontstond dat idee, ontkiemde dat idee. Begin 2017 hoorde ik dat er geen bezwaar was van het Hof voor het spreken van vrienden, familie, collega's, noem maar op. Mm-hmm. Dus toen kon ik beginnen. En toen merkte ik wel, dit is zo'n intensief project. En ik zal ook een paar keer naar Argentinië moeten. Moet research worden gedaan in New York en Londen. Je zou je handen er vol aan nemen. Ik dacht, ik kan dit al. Het is zo'n toch moeilijk een groot project. Ja. Dat kan ik alleen maar doen als ik me er zelf helemaal voor vrij maak. Dus toen ben ik ook met Buitenhof gestopt. Het is een ongeautoriseerde biografie, maar zoals je daarnet zelf al zei, ze lezen dus niet over je schouder mee, de RVD en het Koningshuis, maar ze hebben jou wel toegang gegeven tot de vriendenkring, de familie. Hoe werkt zoiets dan? Dus het is, het is ongeautoriseerd, maar die mensen zijn allemaal wel met jou in gesprek gegaan. Ja. Omdat zij hun goedkeuring hebben gegeven, toch? Nee, dat was heel bijzonder. Want ik interviewde mensen die nog nooit met een journalist hadden gesproken. Mm-hmm. Een enkeling wel. Maar de meesten waren huiverachtig, ongemakkelijk. Omdat, dat weten we allemaal, in 1999 Maxima al haar vrienden heeft gevraagd om over haar te zwijgen. Mm-hmm. Wat ongeveer iedereen ook altijd heeft geëerbiedigd. Dus dat was nieuw en bijzonder. En dus ik heb gewoon die mensen opgezocht, gespeurd. Lang leven social media, LinkedIn, mensen gezocht. Want ik bedoel, het enige wat ik kreeg was een verklaring van geen bezwaar. Okay. En niet eens op schrift. Hè. Dus iedereen die ik benaderde, die moest er nog weer een keertje naar de RVD of naar Maxima om te verifiëren. Ik zei, van, is dit die vrouw met wie we mogen praten? Ja, maar is dit echt waar? Mogen we met haar praten? Ja. Dus het was een enorm karwei natuurlijk om al die mensen te trakteren. Ja, het was niet zo dat je een adressenlijst kreeg. Nee, absoluut niet. En want we spraken Olaf Oud-Heusden, goede vriend van je. En die zei dat je natuurlijk te maken had met de omerta van die families. Hè? Want dat speelt daar natuurlijk als op geen ander continent. En hij zegt ook, klap je uit de school, dan lig je eruit. En dat is dus heel ingewikkeld. Ik denk dat Marcia meer weet dan er in het boek is terechtgekomen. Ja, hoe red je hier nou weer uit? Ja, ik zit erover na te denken of dat echt zo is. Wat absoluut waar is, is dat je merkt dat best wel wat mensen die ik sprak toch spreken met de handrem erop. Mm-hmm. Hè, dus ik bedoel, luister, ze zijn bevriend met Maxima. Sommige van hen vanaf hun geboorte, sommige vriendinnen vanaf dat ze 2 zijn, en anders wel vanaf dat ze 5 zijn. Dat ze zeker voor dit boek, want dit gaat boek. Even voor de duidelijkheid nog. Het is deel 1, Moederland geheten. Gaat over haar jeugdjaar, totdat ze Willem-Alexander leert. Precies, en dus die vriendschappen zijn oud en die zijn voor allebei de partijen dierbaar. Heel hecht. Ja, heel hecht. En inderdaad, wat Olaf zegt, er was altijd een omerta, natuurlijk ten aanzien van dat leven van Maxima, maar ook gewoon in die upper class in Argentinië. Is discretie ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Dus die mensen denken, en sommigen zeiden dat ook letterlijk, zo ja, luister, wat heb ik nou met een journalist die hier 1 keer langskomt? Wat heeft hij mij nou te bieden? Tegenover een vriendschap van 45 jaar oud. En dan dacht ik, ja, je hebt gewoon gelijk. En daar moest ik dan mee dealen. En daar moest ik terwijl jij wel iemand bent, begrepen we weer van een andere goede vriendin, Saskia Dekkers, bekend als correspondent, journalist, die zei van, ja, Marcia is toch iemand aan wie je al heel snel heel veel vertelt. Grappig, ja. Ik weet, zo hoor je nog eens wat. Ja, zo hoor je nog eens wat. Ja, ik weet niet in hoeverre dat dan gold voor vriendinnen. Ik weet dat er maar misschien 1 of 2 mensen echt zonder al te veel handrem spraken. Maar de meeste spreken met mij met het belang van Maxima in het achterhoofd. En dat mm-hmm. maakt het nog ingewikkelder natuurlijk. Hè? Want je moet daar dus de hele tijd doorheen luisteren. En waarom zegt iemand dit? Want ik weet dit en dit en dit. Soms maak ik het gesprek ook open. Maar als het dus over sensitieve onderwerpen gaat, dan proef je de voorzichtigheid. Dus ik weet niet of ik zoveel meer weet dan in dat boek staat. Nee, dat weet je. Kijk, wat wel zo is, is dat ik... kijk, als je normaal gesproken in je journalistieke werk hoge standaarden aanlegt, mm-hmm. hè, wat betreft herkomst van bronnen en het verifiëren van je materiaal, dan heb ik dat in dit geval daar nog zeg maar 2 lagen bovenop gebouwd. Om zeker te weten dat het klopte. Want die claim leg ik neer in dat boek. Van, ja. Er wordt over koninginnen, koningen, prinsen, wordt zoveel verzonnen. Er is zoveel heersen, roddel, noem maar op. Wat in dit boek staat, klopte. Er is geen dialoog verzonnen. Er is niet alles wat erin staat is gebeurd. Nou, omdat natuurlijk echt, als je dat dan wil waarmaken, moet je ook gewoon super streng zijn voor met betrekking tot je bronnen. Dus er zijn wel een paar verhalen die ik eruit heb gehaald, omdat ik ze niet bij een tweede bron bijvoorbeeld bevestigd kreeg. Hè, en dan hebben we het over. Want je hebt zelfs ook een factchecker aan het werk gezet. We hebben zelfs een factchecker ingehuurd. Dat had ik ook nog nooit eerder gedaan. Dus toen het boek helemaal klaar was, iemand ingehuurd, speciaal ook nog Spaans sprekend, die cultuur in het land kent, die elk feit onder de loep heeft gelegd. En dan nog kan ik je verzekeren, kom ik soms een naam tegen die dan net even anders gespeld is dan 30 bladzijden eerder. Wat natuurlijk altijd gewoon mijn fout is, overigens. Maar zelfs dat sijpelt er dan nog doorheen. En hoe teleurgesteld was je toen bleek dat je de bronnen niet kon benoemen met naam en toenaam? Ja, dat vond ik wel lastig. Ja. Ja. Want ik heb daar eigenlijk heb ik hier 4 jaar lang mee geworsteld. En ik werd 4 jaar lang heen en weer gesleept tussen enerzijds Argentinië, waar ik toegang had tot echt unieke primaire bronnen, heel erg dicht bij de koningin. Mm-hmm. Familieleden. En, ja. Hartsvriendinnen. En aan de andere kant, ik maak er maar eventjes de belichaming van zeg maar die school, hoogleraar Hans Renders, met wie ik ook etterlijke keer heb gesproken over hoe doe je dat nou, wat zijn de valkuilen. Nou, en Hans Renders die zegt, en dat is echt een leerstuk van hem, een niet geannoteerde biografie heeft geen gezag, punt. En dat heb ik ontzettend in mijn oren geknoven. En ik dacht, ja, ik ga niet 4 jaar werken aan iets wat vervolgens in een hoek verdwijnt. Als dit is het zoveelste Dat is Marcia onwaardig. Ja, dus ja. Ik dacht, dat zal me niet gebeuren. En tegelijkertijd wist ik dat als ik gewoon mensen ging... met naam en toename zou met naam en toename quoten. Mm-hmm. Nou, dat het heel snel afgelopen zou zijn. En dat ik ook niemand meer te spreken zou krijgen. En dat ik vertrouwen zou beschamen. Want ik sprak met die mensen. En dan zei ik, we voeren een gesprek op achtergrondbasis. Ik gebruik wat je zegt, maar ik zal niet je naam noemen. Dus ik dacht altijd, oké, dan ga ik dat notenapparaat... wat ik wel heb aangelegd, want er zitten ook hele gevoelige dingen in... Mm-hmm. over het verleden van haar vader. Ik wilde mij kunnen verantwoorden voor waar alles vandaan komt. Dus ik heb alle interviews geanonimiseerd. Maar was mijn vaste voornemen, ik zet achterin wel een lijst... met alle namen in alfabetische volgorde die ik heb gesproken. Zodat je in elk geval kunt zien, oké, weet je wel, hier komt het vandaan. Mm-hmm. En het was al opgemaakt, het was al naar de zetter. En dat, ja, in die hele lijst. En toen overlegde ik nog met twee belangrijke bronnen. En die zeiden allebei, nou, als ik met naam en toenaam word genoemd... dan wil ik eruit, wil ik uit het hele boek. En toen had ik gewoon eigenlijk geen andere keus dan het eruit te halen. Tot me echt mijn grote spijt en verdriet. Want ik wilde niets liever dan me verantwoorden. En dat was dus op het allerlaatste moment. Hoe kan dat dan op het allerlaatste moment nog duidelijk zijn geworden? Nou, kijk, ik heb altijd gezegd, ik zal u niet quoten. Ik zal niet letterlijk naar u verwijzen. Het kan wel zijn dat mensen herkenbaar zijn... in scènes, omdat ze een personage in het verhaal zijn. Hè? Dat is onvermijdelijk. Ja. Toen herkenden ze zichzelf uiteindelijk toch. Nee, maar al die passages heb ik allemaal naar al die mensen gestuurd. Dus ook die hele administratie eromheen was echt een enorm karwei. Maar ik heb altijd gedacht... een lijst zal geen probleem zijn. Een lijst met namen. Want dan kun je toch nog steeds verwijs ik niet naar ze. Dus ik zelf ben er altijd van uitgegaan dat dat wel zou kunnen. En toen ik op het laatste moment dacht... nou, even check. Nog een mailtje. Beste lalala. Er wordt niks naar je verwezen. Ik heb wel achterin een lijst met meer dan 100 namen. Nou, en toen bleek dat dat toch een probleem was. Dus ik heb dat onderschat. En nu is die lijst met namen bekend bij de bezige bij. Ja, en liggen daar in een kluis. Ja, maar ook het volledige notenapparaat. Hè? Dus overal waar je, overal waar je ziet staan... noten, weet ik wat, 48 interview... dan staat bij de bezige bij, ligt daar, noot 48 is die. Ja, ik vind het toch belangrijk... En jou dat zal het niet liggen. Nou, ik vind het toch belangrijk dat het er is. Dat begrijp ik. Maar het is niet toegankelijk. Want je bent niet alleen econoom, maar ook cultuurhistoricus. En alleen al om die reden, toch? Ja. Nou ja, dit is gewoon, er zit ook echt gewoon eer van... Dit is gewoon beroepseer ook. Mm-hmm. Dat je dat gewoon goed en correct doet. Ja. En kan het dat ook nog zijn dat er bepaalde scènes... die je eruit hebt moeten halen... dat die ook in die kluis terug zijn gekomen? Nee. Maar wel in jouw eigen kluis? Nou ja, in mijn laptop, in mijn eigen kluis. Ja, nou goed, misschien krijg ik nog iets bevestigd. En dan weet je wel, dan kun je altijd ook wel weer dat in dat volgende deel erin fietsen. Want zoals ik in dit boek heel veel flash-forwards maak, hè, dat ik vooruit kijk naar. Ja, want we kijken allemaal uit naar deel 2. Dat begrijp je. Maar zo zullen natuurlijk gedaan. In deel 2 zullen er ook gewoon flashbacks in komen. Mm-hmm. Hè, want ik vind wel dat die twee delen met elkaar verweven moeten zijn. Ja. Dus in Argentinië is trouwens ook een biografie uitgekomen, begreep ik. Ja, dat is wel in het Spaans. Één deel, alleen in het Spaans. Ja. En, maar daar zit, begreep ik, maar corrigeer me als het niet klopt... zit één verhaal wat niet overeenkomt met jouw verhaal... namelijk hoe Jorge en Maria, de ouders van Maxima, elkaar hebben leren kennen. Ja. In jouw boek, en die versie geloof ik natuurlijk... leren ze elkaar kennen omdat Maria de secretaresse is van Jorge. En in die biografie zou ze au pair zijn geweest bij de familie... want Jorge was eerder getrouwd. Ja, nou kijk, au pair... is ze absoluut nooit geweest. Maar het kan best zijn dat... Kijk, wat ik schrijf, dat Maria de secretaresse werd van Jorge Zorrieta. Mm-hmm. Dat klopt. Maar ik vermoed dat misschien mijn verhaal onvolledig is. En dat daar iets aan vooraf is gegaan. Dus dat probeer ik nu te achterhalen. Want dat kan ik dan nog, weet je wel, dat is dan... dat kan je dan er nog aan toevoegen. Ja, maar want wat waarschijnlijk is... Maar dat heb ik dus nog niet bevestigd gekregen. Maar wat waarschijnlijk is... Ja, je moet het zo zien. In Pergamino, dat is de stad waar Maria opgroeide... En Jorge kwam er met zijn eerste vrouw Marta, kwam daar in het weekend steeds naartoe. Naar Pergamino, want daar kwam Marta vandaan, om polo te spelen. Ik probeer het simpel te vertellen. Ja. En zij hadden 3 dochters. Ze woonden in Buenos Aires en gingen elk weekend naar de boerderij die Jorge Zorrieta daar had. Ja, op de Pampa. Hij had een boerderij samen met 2 andere mannen. Polo. En dan gingen ze ook polo spelen. Het is bijna 8 uur, hè? Oh ja, goed, ik doe het snel. Ja. Maria was de dochter van een goede vriend van Jorge. En leerde zo natuurlijk Jorge en Marta kennen. En volgens dat andere verhaal zou ze al op de kinderen hebben gepast, soms in het weekend. Dat zou inderdaad zo kunnen zijn. En daarna is ze naar Buenos Aires gegaan. En werd ze de secretaresse van Jorge. Want dat is zeker. Dat is zeker. Goed, na 8 uur praten we verder na het nieuws. NPO Radio 1. Het is 8 uur, Jeroen van Kam met het NOS-journaal. VVD, D66 en CDA willen meer haast maken met de kabinetsformatie. Ik denk dat Nederland het niet begrijpt als dit nog heel lang gaat duren, zei VVD-leider Rutte na afloop van zijn gesprek met informateur Hamer. Die ontving vandaag de leiders van de grootste politieke partijen. Eerder sprak ze met D66-leider Kaag, die vindt dat er nog voor de zomer een nieuw kabinet moet zijn. CDA-leider Hoekstra wil met een grote groep van 8 tot 9 partijen verder praten over de inhoudelijke kant van de formatie, zei hij na afloop van zijn gesprek. Het ministerie van Economische Zaken laat meer onderzoek doen naar de aanleg van stroomkabels in het Waddengebied, schrijft demissionair minister Van het Woud aan de Tweede Kamer. Het ministerie wil dwars door het oostelijk deel van Schiermonnikoog een kabel laten leggen om stroom vanaf een windpark op de Noordzee naar de Eemshaven op het vasteland te transporteren. Daar is veel protest tegen, onder meer van natuurorganisaties en bewoners van Schiermonnikoog. Ze vrezen dat de natuur van het eiland onherstelbaar wordt beschadigd. De politie in België is in het noordoosten van het land al uren bezig met een klopjacht op een man die kopstukken uit de Belgische coronacrisis heeft bedreigd. Het zou een zwaar bewapende beroepsmilitair zijn van in de 40 die volgens omroep VRT extreemrechtse sympathieën heeft. Een van de mensen die bedreigde, viroloog Mark van Ranst, is uit voorzorg met zijn gezin op een veilige locatie ondergebracht. Het federaal pakket zegt tegen de VRT dat er sprake is van een ernstige dreiging met een gewelddadige actie. Ranomi Kromowidjojo heeft op de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest goud gewonnen op de 50 meter vrije slag. De Olympisch kampioene van 2012 was 0,2 seconden sneller dan de Deense Pernille Bloemen, de Olympisch kampioene van 2016, en Katarzyna Wasik uit Polen, die beide zilver wonnen. Femke Heemskerk moest genoegen nemen met een 5e plaats. Het weer vanavond verdwijnen de laatste buien en klaart het op. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 4 en de 8 graden. Morgen vooral in het binnenland kans op een felle bui, mogelijk met hagel en onweer. Tussen de buien doorschijnt de zon en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Marcia Luiten is de gast en we spreken over Maxima Zorrieta, over deel 1. Want Marcia Luiten is de biograaf. Het kan niemand zijn ontgaan van Maxima. En deel 1 heet Moederland, omdat het gaat over de jaren in haar moederland. En dat eindigt dan in New York, hè, waar ze uiteindelijk bankier wordt. En Willem-Alexander leert kennen. Gisteren in het interview, ik geloof dat jij bij Op1 zei dat je dat ook een van de meest ontroerende scènes vond uit het interview dat Matthijs van Nieuwkerk met haar had. Hoe ze vol liefde sprak over Willem-Alexander. Hè? Ja. Ja, ik zat te wachten of je een instart deed. Ja, gaan we misschien wel doen. Maar nee, dat, dat vond ik wel heel ontroerend, ja. Ja. Ze zei, hij is mijn anker. Hij houdt mij vast, maar en daarmee stelt hij mij ook in staat om de wereld in te gaan en erop uit te gaan. Want ik weet niet of het letterlijk zo zijn, maar ik ben ook nieuwsgierig en ik wil nieuwe terreinen verkennen. En dat beeld had ik al heel sterk van haar, dat ze heel erg zelfreflexief is. Als ze zelf altijd goed weet wat ze nodig heeft. Maar ook met haar vriendinnen al heel jong eigenlijk altijd. Wij zouden dat bijna psychotherapeutisch jargon noemen. Toen zei mijn redacteur nog, wat een onzin. Het zijn gewoon pubers. Toen zei ik, nee, zei ik, dit is veel meer dan pubers. Dat beschrijf je ook, ja. Ja, dat zij dus altijd zo heel zelfreflexief en hoe komt dat nou? Wat is nou je probleem? En wat heb je nodig? Zo met elkaar. Ook met dat toontje. Ja, zo met elkaar praten. Mm-hmm. En je ziet hier dat ze, denk ik, god, dat klopt zo erg. Dat ze een vriendin beschrijft, maar ook die zei van Maxima die is heel ambitieus en wil groots leven en wil heel veel ontdekken. Ze is echt een avonturier. Maar ze is ook chaotisch. En ze heeft structuur nodig. En als ze structuur krijgt, dan floreert ze. En toen zei die vriendin, en daarom gaat het zo goed aan het hof. Want er is heel veel structuur. Ja. En alles en heel veel is mogelijk. En heeft ze een anker. Namelijk ja. Willem-Alexander. Ja. Die haar, en dat vond ik ook zo mooi, want dat zegt ze volgens mij wel letterlijk, haar ook de vrijheid geeft ja. om de dingen te doen die ze belangrijk vindt. Ja. Ik weet alweer welk fragment we gaan laten horen. Namelijk eigenlijk vrij in het begin van het interview, wanneer Matthijs van Nieuwkerk voorleest uit jouw biografie. We gaan het hebben over vooral de meest recente geschiedenis. Dat u voet zet op Nederlandse bodem, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik eindig toch met de allerlaatste alinea van het boek wat u nooit gaat lezen, namelijk dit boek. En dat is een mooie anekdote. En of hij waar is of niet, kunt u mij straks vertellen. Misschien is hij apocrief, maar ik lees hem graag voor. Het zijn de laatste zinnen. Het is in New York. En u wil, even de voorgeschiedenis, u zit met uw vriendin Tristana. U wil eigenlijk een vaste relatie. Al uw vriendinnen krijgen zo langzamerhand een vaste relatie, u nog niet. U bent nog een beetje losbollerig, maar er moet een eind aan komen. Ik lees de laatste zinnen voor. Dat klopt toch? Dat lees ik allemaal in het boek. Op een avond zitten ze samen te eten als Maxima zegt: kijk, ik wil ook samen met iemand zijn. Tristana heeft geleerd tarotkaarten te lezen en Maxima vraagt: Tris, zou je alsjeblieft in de kaarten willen kijken of ik ooit een man ga vinden? Tristana geeft haar het dek met 78 tarotkaarten. Maxima schudt het pak, trekt er 3 kaarten uit en legt ze in een driehoek op tafel. Tristana draait ze open. Heel even kijkt ze naar de kaarten, dan glimlacht ze. Ze zegt: je gaat een bijzondere man tegenkomen, Max. Een grote liefde. Het is iemand met wie je een contract zult tekenen. Maxima kijkt haar meewarig aan, waarop Tristana zegt: Maxi, geloof me, de kaarten zeggen het. Jij gaat jouw prins ontmoeten. Dat is de laatste zin van het boek. Klopt het? Zijn het de laatste deel is wel waar, dat is een contract. En ik vond echt, contract? En ergens in Europa, en ik dacht, nou ja, waar in Europa, ze konden niet zeggen. En ik vond het heel verwarrend allemaal. Maar de eerste deel niet, want ik was bezig juist in die tijd. Ik had voordat mijn man ontmoette al, had ik het helemaal door dat ik hoogwaarschijnlijk niet zou trouwen. Want? Nou, want ik vond het heel moeilijk dat ik een persoon zou ontmoeten die net zo verliefd zou zijn op mij als ik op hem. En dat de timing goed zou zijn. En ja, ik vond het echt ingewikkeld. Waarschijnlijk had ik een hele goede voorbeeldrelatie van mijn ouders. Die was zo goed. Mm-hmm. En dat tevenaar vond ik al best gecompliceerd. Dus ik was bezig. Dus dat betekent dat mijn werk en mijn passies, dat moet ik echt heel veel investeren daarin. Hè? Want daar moet ik mijn voldoening in leven halen. Ja, ik vind het zo'n fantastisch fragment. Omdat je hoort hoe bepalend die grote liefde van haar ouders was voor elkaar. En dat het eigenlijk een hele hoge standaard lat, ja, aanlegde. Ja, ik vond het een fantastisch fragment. Mm-hmm. Want ik wist niet dat zij zelf had gedacht, nou ja, ik moet me er maar bij neerleggen dat ik niet een partner zal vinden bij wie alles klopt. Hè? Die net zo verliefd is op mij en de timing klopt, zegt zij zelf. Want haar ouders hadden echt een heel erg mooi, fijn huwelijk. Maar ik weet ook dat twee dingen tegelijkertijd waar zijn en kunnen zijn. En dat is vaak zo. Want het was niet alleen maar deze vriendin die mij vertelde dat op een gegeven moment iedereen settelde om haar heen. Mensen gingen trouwen. En dat Maxima op een gegeven moment toch een beetje down was. Dat zij nog geen partner hadden. En op een gegeven moment is natuurlijk dat vrolijke New Yorkse uitgaansleven is ook een dun vernisje. Hè? Mm-hmm. En dan is het toch best, kan het ook best eenzaam zijn in de Big Apple. Dus ik denk dat allebei tegelijkertijd waar was. Dat ze op zoek was, want dat bevestigde zowel collega's als meerdere vriendinnen. En tegelijkertijd dacht, hou er nou maar rekening mee dat je hem niet zult gaan vinden. Dus je moet het echt halen uit je werk. Ja, ja. En dat was dan ook haar conclusie. Maar er speelde nog wel iets, wat ik in jouw boek lees, dat ze ontzettend lang was in dat land. In Argentinië. Lang, van stuk, in Argentinië. Ja, in New York was dat niet erg meer. Nee. Hè? Oh nee, dus daar speelde het natuurlijk niet meer. Nee. En er is nog een ander verhaal, namelijk dat er een andere grote liefde was in Argentinië. Een Italiaan, met veel geld. En die heeft ze op een gegeven moment op een zijspoor gezet. Ja. Wat mij ook wel voor haar innam. Ja, daar heeft ze mee gebroken. En die relatie is ook eigenlijk de enige echt langdurige relatie geweest met deze Tiziano Jacchetti. Echt een Italiaan met Italiaanse ouders. Die importeerde espresso-machines uit Milaan. En hij was 7 jaar ouder. En nou ja, of die heel knap was of niet, daar kun je het over hebben. Maar hij was in elk geval een aantrekkelijke dandy. Mm-hmm. En dat waren 3 hele spannende jaren, waarin hij eerst niet zo serieus was over die relatie. Want zij was een stuk jonger en voor hem waren zijn vrienden belangrijker. Maar naarmate de tijd verstreek, werd het steeds serieuzer en werd zij veel belangrijker voor hem. Mm-hmm. En ik denk, maar goed, dat weet je dus niet. Want ik ken de binnenwereld van mijn hoofdpersoon niet. Ik heb geen dagboeken gelezen. Maar ik denk dat ze zich op een gegeven moment realiseerde dat als ze in Argentinië was gebleven, dan zou ze met hem zijn getrouwd. Dat lag gewoon in de lijn der verwachting. En dan zou ze in een veel traditioneler leven terecht zijn gekomen dan. En in haar zat altijd al de drang om naar het buitenland te gaan. Haar vader reisde veel in haar jeugd. Toen hij bijvoorbeeld ook staatssecretaris was. Mm-hmm. Ze was heel vaak op reis. En Maxima was er altijd op uit om mensen in het Engels aan te spreken. Dus als zij mensen Engels hoorde praten in Argentinië, dan stapte ze daarop af, al heel jong. En dan ging ze in het Engels praten. En ze is ook naar Parijs gegaan tijdens haar middelbare schooltijd om daar. Ze hadden een enorme hang naar avontuur, noemt zichzelf ook nieuwsgierig. Ja, dus die drang om naar New York te gaan zal er altijd zijn geweest. Mm-hmm. En ze zal hebben geweten dat ze dat allemaal niet zou onderzoeken als ze met die man was gebleven. Ja. De jeugdjaren van Maxima, het heikele punt. De vraag die iedereen natuurlijk beantwoord wil zien is: in hoeverre heeft haar vader geweten van het foute regime, de wandaden van Videla, tienduizenden jonge mensen die verdwenen zijn en gemarteld. Daar is eigenlijk nooit. Hij heeft het altijd ontkend. Hè? En dit was voor jou natuurlijk het meest ingewikkelde hoofdstuk, kan ik me voorstellen. Hoe ingewikkeld was het? Ja, ik heb vooral heel lang geworsteld met de vraag welke rol ga ik haar vader geven in het boek? Dus ik was eigenlijk, toen ik aan één boek aan het schrijven was, want dat ben ik heel lang aan één boek bezig geweest, toen dacht ik steeds, ik ga haar vader en haar vaders functie in dat regime, in die junta, ga ik beschrijven door haar. In de zin van, op welk moment komt zij daar over dingen te weten en hoe verhoudt ze zich daartoe? En dan kan ik terug de geschiedenis in. Hè? Als het bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat ze 18, 19 is, als ze echt zich pas gaat realiseren wat zich heeft afgespeeld. Hè? Want eerder, zij was 5, hè? Ze was 5 toen die junta begon. Mm-hmm. En 12 toen dat ophield. En zij wist, kijk, zij leefde gewoon in in die bovenklasse. Mm-hmm. Zij waren zelf, ze behoorden tot de elite. Ze behoorden tot de elite. Niet en de toplaag per se. Nee, maar dat veel van hun vrienden weer wel. Dus mm-hmm. Zij waren goede middenklasse, maar draaiden mee in die bovenklasse van grootgrondbezitters. Hè? En dat die waren samen met het leger en de kerk. Was dat één grote macht? En die vergoeilijkte wat er gebeurd was. Sterker nog, die zeiden, wat deze regering heeft gedaan, of wat deze regering doet of deed, is ons land beschermen tegen communistische terroristen. Mm-hmm. Hè? En er waren ook aanslagen. Dus het gezin van Maxima en haar broer en haar vader liepen ook echt gevaar. Want er waren aanslagen op kinderen, ontvoeringen. Er waren aanslagen op functionarissen van het regime. En er was angst, vooral bij haar moeder. Haar moeder leed ontzettend onder die angst. Mm-hmm. Dus dat verhaal, dat was het verhaal over die regering. En ja, dus daar moesten dus ook mensen voor worden opgepakt. En dat die allemaal werden gefolterd in concentratiekampen die zelfs gewoon midden in de stad lagen. Dat was heel lang ook niet echt bekend. Maar goed, op een gegeven moment komt Maxima er wel achter. En ik dacht, dan ga ik dat zo beschrijven. Maar toen ik het boek in tweeën hakte, omdat ik dacht, er zit zo'n stijlbreuk tussen boek 1 en 2, of deel 1 en 2. Toen moest ik natuurlijk toch, die vader moest toch een personage worden in dat eerste boek. Want ik kon hem daar niet uit. Dat eerst zat hij er, hij was er niet meer in. Hij was in deel 2 blijven zitten. Dus toen moest ik het hele boek overhoop gooien om hem er in die geschiedenis te schrijven. Wat een heel ingewikkelde klus was. Want hoe heb je dat toen aangepakt? Hoe bedoel je? Nou ja, wat Kijk, hoe ik het lees, is dat je eigenlijk heel feitelijke informatie geeft. Ja. Hè? Want zoals je daarnet al zei, ik kan niet in de binnenwereld van Maxima kijken. Maar die folterkamers, die lagen om de hoek van het ouderlijk huis. Ja. En de vraag blijft natuurlijk, wat wist hij daarvan? Ik heb het hem niet meer kunnen vragen, helaas. Maar er was sprake van dat je hem zou gaan interviewen. Toen ik net aan het project begon, was hij ziek. En was er wel sprake van dat ik hem zou kunnen spreken. Maar al snel was hij te ziek. En, hij is overleden in 2017. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus ik dacht, wat ik moet doen of wat ik wil doen is... Nou ja, het boek vertelt natuurlijk gewoon de familiegeschiedenis. Hè, begint het mee. En dan komt de jonge Jorge, hoe die opgroeit. En waar hij zich mee bezighoudt. Dat hij al heel jong politiek heel erg geëngageerd is. En zo beschrijf ik zijn loopbaan. En nou, dat verweef ik dan eigenlijk met die Argentijnse geschiedenis. Zodat je gevoel gaat krijgen voor wat is er eigenlijk in dat land gebeurd. Ik zelf wist zo weinig. Mm-hmm. En het was zo intrigerend om daar zicht op te gaan krijgen. Dus ik heb de loopbaan van Jorge Zorreguieta eigenlijk verweven met die Argentijnse geschiedenis. Waarin je die je heel inzichtelijk maakt. Waar je ook echt een beeld van krijgt. En ook dat je begrijpt hoe je, ja, als je in zo'n familie zit, in zo'n gezin, de buitenwereld op een totaal andere manier waarneemt. Ja, dat is het. Er is gewoon een verhaal over de werkelijkheid waar iedereen om jou heen in gelooft en dat verhaal vertelt. En Argentinië is een redelijk gespleten land. Je hebt dus die conservatieve bovenklasse van grondbezitters, de kerk en het leger. En dan heb je middenklasse is ook nog een beetje erbij. Maar dan heb je het heel groot deel dat peronistisch is. En aanhangers van Peron en die jongeren, die echt van die progressieve jongeren, sommige ook communistisch, die in opstand kwamen. Nou, dus die samenleving is totaal gespleten. En daar worden hele andere verhalen verteld. En dat maakte mijn werk ook soms buitengewoon ingewikkeld. Want ik wilde alle kanten van die samenleving spreken en mensen begrijpen. Maar dan zat ik de ene dag op de Pampa, op een ranch op een estancia van inderdaad een groot grondbezitter, met collega's, oud-collega's beetje van Maxima. Polo spelen. Ja, nou ja, polo spelen. In ieder geval paardrijden over de Pampa. En dan weet ik nog wel dat we zaten daar met z'n allen dan aan een asado, een grote barbecue. Ik zie je helemaal zitten, Marcia. En toen zei een Argentijnse vriend zei tegen mij, Marcia, who are you going to talk to tomorrow? En toen zei ik, spreek ik met Horacio Verbitsky. En dat is een hele, dat is de beroemdste onderzoeksjournalist in Argentinië, die enorme onthullingen heeft gedaan. Maar die wiens journalistieke reputatie wel geschaad is door het feit dat hij adviseur is geworden van een peronistische president. Enfin, iemand uit het andere kamp, zeg maar. Mm-hmm. Dus toen ik aan die lunch, waar we allemaal met een glaasje wijn zaten en de ossehaas op de barbecue lag, vertelde dat ik die Horacio Verbitsky ging spreken, viel de hele groep van een man of 15 viel stil. Iedereen keek naar mij en ik dacht, nu denken ze is een mol. Ze is een mol. Wat hebben we binnengehaald? En toen zei ik meteen, ja, maar je begrijpt, ik spreek natuurlijk met iedereen en alle kanten van deze samenleving wil ik begrijpen. Dus, en de volgende dag bij die Horacio Verbitsky kon ik eigenlijk al niet meer vertellen dat ik de dag daarvoor op de Pampa op zo'n ranch was geweest. Want dan was ik ook niet meer geloofwaardig. Dus echt wel ingewikkeld positiespel. Ja, ja, maar je hebt het diplomatenklasje doorlopen, toch ooit? Misschien jullie doen dat. Ja. Ja, zal het niet een beetje helpen? Ja, nou, zeker in die kringen, toch? Ik heb er zelf niet over nagedacht, maar dat heeft misschien wel geholpen, ja. Ja, nou, ik kan het me heel goed voorstellen. Maar goed, op een gegeven moment beschrijf je wel hoe Jorge een revolver bij zich draagt. Dus hij is zich ontzettend bewust van, toch, van het van gevaar. Ja, absoluut. Dat hing de hele tijd. Maar dat vond ik ook weer zo intrigerend om te weten. Daarmee is Maxima van jongs af aan opgegroeid in een omgeving waar een behoorlijk veel geweld was. Hè. Mm-hmm. Voor haar vijfde was het land stond aan de rand van een burgeroorlog. Vanaf dat ze vijf is, dan neemt dus die groentaat over. Dan wordt er dus enorm veel geweld gebruikt in die martelkamers. Maar op straat wordt het rustiger. Ze hebben angst voor aanslagen. En dan zegt haar vader, zegt elke dag ook tegen haar moeder en tegen de kinderen, neem nooit dezelfde route. Altijd een andere route nemen. Want eenzelfde route is levensgevaarlijk. Er staat voor de deur van hun appartement staat een man met een doorgeladen geweer. Ja. De deur is gepantserd. Haar vader rijdt in een auto met bewaking, met een bewakers erachter in een andere auto. Dus zij groeit op in een omgeving waarin ook bewaking vanzelfsprekend is. Ja. Dat is helemaal niet gek. Dus daardoor ging ik me ook realiseren dat dat gekke leven in Nederland waarin ze in terecht komt voor haar veel minder vreemd was dan wij misschien dachten. Ja, vandaar gisteren misschien ook wel de twijfel toen Matthijs van Nieuwkerk opmerkte dat zij als enige weet hoe het is om altijd vrij te zijn. Of om vrij te zijn, zij toch een beetje twijfel had. Want zij kent ook de andere. Maar ja, goed, nee. Ik dacht dat ze de vraag niet helemaal goed begreep. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar inderdaad, nou goed, maar vanaf het moment dat die groent er voorbij is, precies. Dan is het 12, 13, dan is ze wel vrij, hoor, ja. Nog iets anders daar op die pampa's. Want het gaat ook over eten en drinken. Trivialiteiten. Een trivialiteit die ik dan weer heel interessant vond was bijvoorbeeld dat ze ijsje, samen met Willem-Alexander ijsjes eet bij de Italiaan in Wassenaar. Het beste ijssalon in Wassenaar. En dat zij dan één bolletje pure chocola neemt en Willem-Alexander altijd twee bolletjes hazelnoot. Dit zijn allemaal details, maar er is wel iets met eten en Maxima. Ja. Je beschrijft ook hoe haar moeder zich daarover ontfermt en zich ermee bemoeit met haar eetpatroon. Ja, nou je ziet dat, Argentinië is een land waarin in de bovenklasse vrouwen gehouden zijn aan een buitengewoon idioot ideaalbeeld. En dat is namelijk dat van de petite Parisienne. En dat is klein van stuk, maar ook klein van omvang. Dus een bijna anorectisch ideaalbeeld van de vrouw. Dus dat in die bovenklasse in Argentinië is dat gewoon vanzelfsprekend. En Maxima is als puber beantwoord niet aan dat beeld. Torende overal bovenuit en was ook mollig. Was groot en echt mollig, weet ik niet, maar een beetje chubby. Mm-hmm. In elk geval niet broodmager. Nee. En En ze houdt heel erg van eten. Dus ze is verzot op Dulce de Leche. Dat is ook karamelroom die overal in zit in Argentinië. In alle taartjes en toetjes. Je hebt je goed ingeleefd, Marcia. Ja. Zie ik aan de blik in je ogen. Maar ook chocola. En ze houdt gewoon van lekker eten. Net als haar broer overigens, die een restaurant zal beginnen dan later. Maar als het dus een puber is, dan geeft haar moeder wel eens een tip van god, eet niet zoveel of moeten we een keer een dieet proberen. En dan verzet ze zich natuurlijk tegen, zoals pubermeiden dat kunnen doen. En op een gegeven moment slaat ze wel zelf toch aan het lijnen. En dus eten is wel een ding. Ja. Dus haar moeder heeft hele duidelijke verwachtingen. En is het nog steeds een belangrijk onderwerp, denk je? Ja, er wordt een beetje gissen. Ik bedoel, er wordt een beetje gissen. Weet ik niet precies. Ik denk wel dat het een onderwerp is. Want ook hiervoor geldt Maxima. Is natuurlijk die sport veel, traint veel. En zal ook ongetwijfeld op haar eten letten. Ze is natuurlijk de meest gefotografeerde vrouw van het land. Ja. Dus, en je ziet heus wel een strak regime, toch? Dat zie jij toch ook ja. wel? Ja. De feminist, Maxima. Ja. Want je hebt gekozen voor een ijzersterke opening van de biografie, wat ook heel duidelijk jouw stempel is, toch? Weet ik niet, ja? Ja, nou ja, je kiest voor deze anekdote. Ja. Een prachtig verhaal. Heel in het kort. Ja, het boek begint eigenlijk als Maxima in een collegebank zit aan de universiteit. Ze studeert economie, zaaltje, 40 studenten. Zij zit vooraan, het lange blonde haar hangt los. Ze noteert driftig wat er gezegd wordt. De jongens om haar heen zijn goede vrienden, zijn haar beste studievrienden. Die zullen straks haar aantekeningen overnemen. En dan staat er een priester ervoor en die doseert de leer van de kerkvaders. Oude katholieke filosofie. En die zegt dan op een gegeven moment, de vrouw is ondergeschikt aan de man, want de man is volmaakt en de vrouw is minderwaardig en zo'n verhaal. En dan is op het moment dat hij een punt zet, steekt Maxima haar hand op en dan zegt ze iets als, God, als het klopt wat u zegt, wat heeft het dan voor zin dat wij vrouwen hier dat wij hier zitten? Dan reageert iemand van, niet klopt wat ik zeg. Dit is de leer van Thomas van Aquino. En zegt hij, nee, maar ik bedoel dat, waarom zouden vrouwen naar de universiteit komen als ze toch gewoon geacht worden het huishouden te doen? En dan ontploft die man uiteindelijk. En die stuurt haar echt het lokaal uit. Ik bedoel, ze zijn studenten, hè? Dan is ze 19 of zo. En dan mag ze er niet meer in. En dat stelt haar voor een enorm probleem. Want die katholieke filosofie is superbelangrijk. En op het moment dat ze dus dat lokaal wordt uitgestuurd, staat geen van haar medestudenten op. Ze pakt haar boeltje in, loopt weg echt, en iedereen blijft zitten. Hmm. En was super fascinerend. Want toen ik dit verhaal dus hoorde van die mannelijke medestudenten, toen vertelde zij dat echt lachend, want ik sprak er meer tegelijkertijd. Ja. Zeiden ze, ja, weet je nog, Maxima in gevecht met die oude Padre Storni. Zo heette die man. Totdat jij vroeg, en wat was jullie standpunt? Ik zei, en zijn jullie, precies, wat deden jullie? Zei ze, hoezo deden wij? Nou, zei ik, zijn jullie opgestaan en zijn jullie haar bijgevallen? Toen keek ze elkaar aan, zei ze, nee, eigenlijk niet. Ja, de Nederlanders staan voor hun principes, hè? Nou ja, als we Maxima mogen geloven. Ja, precies. Ja. Maar ik bedoel, dat is wel een duidelijk stempel, hè? Wat je aan haar meegeeft door met deze scène te openen. Ja, dat, eigenlijk is dat een draad die door het hele boek loopt. Ja. Maxima werd in Nederland altijd afgeschilderd als een product van of een afgeleide van twee mannen. Hè? Eerst van als vriendin van de kroonprins en vervolgens als de dochter van haar vader. Ja. Maar ze is echt het product van hele sterke vrouwen. Van haar moeder, haar grootmoeder, haar overgrootmoeder, van haar vriendinnen, van hoogleraren aan de universiteit, van vrouwen in de media, die ook immens zijn. Dus één vrouw die heeft een tv-carrière van 70 jaar. Die is nu 90. Mirtha Legrand heeft volgens mij 70 jaar talkshows op tv gepresenteerd. Kunnen we ons toch niet voorstellen. Beschrijf je ook, ja. Evita, wat natuurlijk niet hun politieke kleur is, maar wat wel een enorme sterke vrouw was met veel macht. Ja. Dus dat is, zij komt uit een omgeving waarin sterke vrouwen de toon zetten. Ja. En dat zit helemaal in haar ook. En dus ook in jouw biografie. En dat zag je gisteren zo mooi. Ja, precies. Ik wou net zeggen, dat werd ook wel bevestigd in het interview. Fantastisch dat ze zei, ja, dan wordt mijn man gevraagd, hoe is het om een ambitieuze vrouw te hebben? Waarom wordt mij niet gevraagd hoe het is om een ambitieuze man te hebben? En toen ging het om wat Alexia zou willen worden. En dat ze zei, nou, dat moet ze gewoon maar zelf weten. Of ze timmerman wil worden, of... Ja, het werd helemaal bevestigd. Ja. Dus jouw blik klopt. En ik ben heel benieuwd naar deel 2. Jij zelf ook trouwens? Ik ook. Ja, ik moet het nog schrijven. Ja. En heb je er zin in? Ja, het wordt een heel ander project. Ik kijk wel even weg. Ja, want het is wel wat. Ja, wat willen ze? Ik bedoel, dat wordt willen ze. Dat is veel ingewikkelder. Veel ingewikkelder, want vanaf daarom zit die knip erin. Vanaf het moment dat ze in Nederland komen, vinden mensen het veel ingewikkelder om over haar te praten. Want iedereen denkt, ja, wat heb ik met die journalist en wat heb ik te verliezen? Mijn band met het koningspaar. Hm. En nou, dan is wel duidelijk. Je hebt nu wel een visitekaartje af te geven. Wat komt er op de tegel te staan? Ja, die tegel. Ik was zo wars van grote boodschappen op de een of andere manier. Ik schrijf ook columns en dan vind ik mezelf soms echt veel te stichtelijk en zo. En te paternalistisch. Zo'n tegel is juist voor iets heel stichtelijk. Ja, dus dat ging ik dus helemaal niet doen. Wil je weten wat ik erop ga zetten? Ja, ik ben heel benieuwd. Zo rommelig het leven komen, dat past allemaal niet op een tegel. Wat nog een keer? Zo rommelig het leven. Ja. Zo rommelig is het leven. Dat past allemaal niet op één tegel. Ah, hij is mooi. Heel goed. Dan moet ik er wel nog even op krijgen. Ja, moet je het wel even opschrijven. Er stond trouwens ook een mooie in van Maxima zelf. In jouw boek dan. Geen doornen zonder rozen. Geen rozen zonder doornen. Dat was haar favoriete gezegde. Ja. Goed, ga het allemaal lezen. Maxima Zorreguieta, Moederland. Zo dadelijk langs de lijn en omstreken met Margie Fixen en Gert van 't Hof. Mooie avond, tot morgen. Dank mevrouw Luiten. Morgen een interview met fotograaf Justine Tjallings. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q.